Anne Bosman. Goedemiddag. Een extra mobilisatie in Rusland. Nog meer burgermannen naar het front. Oekraïne zegt sterke aanwijzingen te hebben dat die volgende mobilisatie er komt. Het Kremlin ontkent. Intussen worden er wel steeds nieuwe mensen de oorlog ingestuurd. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten. Premier Rutte en minister Hoekstra praten in Den Haag met Iraanse Nederlanders. Ze dringen aan op een hardere aanpak van de machthebbers in Iran. In dat land wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid. En daarbij vielen volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan 500 doden. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur al een paar keer op het matje geroepen. Dit weekend nog. Maar dat is nog niet genoeg, zegt hij. Er moet wel nog veel meer gebeuren en daar is dit gesprek ook voor bedoeld, om met elkaar te kijken wat kunnen we nou onder hele moeilijke omstandigheden bij een regime wat al in belangrijke mate geïsoleerd is, toch nog meer doen. De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week ook op om harder aan de slag te gaan met sancties in Europees verband tegen Iran. Niet alle kinderen tussen 5 en 11 jaar hebben nog een coronaprik nodig, zegt de Gezondheidsraad. Alleen als ze ernstig ziek zijn, heeft vaccinatie zin. In 2021 werd alle kinderen een prik geadviseerd. Dat was volgens de raad nodig, omdat het vaccin ook beschermt tegen een ontstekingsreactie die kan optreden na de eerste coronabesmetting. Omdat de meeste kinderen inmiddels corona hebben gehad, is de prik daarvoor niet meer nodig. De Gezondheidsraad adviseert kinderen die onder behandeling zijn van een arts dus nog wel een prik te halen. Voor bijvoorbeeld een ernstige hartaandoening, een ernstige longaandoening of een afweerstoornis. En ook voor die kinderen is het risico op ernstige COVID relatief laag. Maar dat risico is er nog wel. Dus die kunnen zeker in aanmerking komen voor een vaccin. De Omicron-variant is ook minder gevaarlijk voor kinderen dan de Delta-variant, die in 2021 nog dominant was. De secretaris van de Russische Veiligheidsraad noemt de oorlog in Oekraïne een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Die wordt uitgevochten in Oekraïne. Volgens hem probeert het Westen Rusland op politiek vlak van de kaart te vegen. Het Limburgse OM gaat toch onderzoek doen naar een racistische leuze in Venlo. Op een gebouw werd de leus White Lives Matter geprojecteerd. De burgemeester in Venlo wilde eerst wachten op de uitkomst van onderzoek in Rotterdam. Daar werden op de Erasmusbrug soortgelijke teksten geprojecteerd op Oudjaarsdag. De politie heeft op de A27 een eind gemaakt aan een ontvoering. Drie mannen namen vanmorgen in Amsterdam een jongen van 15 mee in een bestelbus. De politie sloot de A27 bij Bilthoven vanmorgen af en loste waarschuwingsschoten. De mannen zijn gearresteerd, de jongen mankeert niets. Het afgelopen jaar is er in Nederland en België een record hoeveelheid cocaïne onderschept. Wel lijken de smokkelaars een grotere voorkeur te hebben voor de haven van Antwerpen dan die van Rotterdam. Vorig jaar werd in de Rotterdamse haven 47 ton onderschept, tegenover ruim 70 ton in het recordjaar 2021. Mogelijk is de haven minder aantrekkelijk geworden omdat er intensiever wordt gecontroleerd, zegt het OM. We hebben bijvoorbeeld 2 keer zoveel verdachten aangehouden als vorig jaar. Bij die verdachten zitten planners van containerterminals, van havenbedrijven. Er zitten douaniers bij. Er zitten chauffeurs bij die containers op, met uithalers op de haven hebben gereden. Nou, je haalt dus facilitators, zoals we dat noemen, uit het proces. En die zijn er niet 1, 2, 3 te vervangen. In Antwerpen werd in 2022 een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. 110 ton. De zomer van vorig jaar was de warmste die ooit in Europa is gemeten. En het jaar als geheel staat op nummer 2 van warmste jaren ooit na 2020. Dat meldt Copernicus, dat is het klimaatbureau van de Europese Commissie. De temperatuur in Europa stijgt sneller dan in andere werelddelen, zegt het bureau. West- en Noord-Europa kampt met aanhoudende hittegolven, droogte en bosbranden. Volgens het klimaatbureau zijn de gevolgen van een opwarmende wereld nu al duidelijk te zien. Het weer grijs en regenachtig. Het is een graad of 7. In de loop van de avond wordt het droog en dan stijgt de temperatuur naar zo'n 11 graden. Ook vannacht en morgen zacht. Morgen vroeg eerst regen, overdag droog. 'S Avonds weer fikse buien met onweer en zware windstoten. En ook de dagen daarna wisselvallig met veel regen en wind. Jan, dankjewel. Bij de ANWB, Bianca Daming voor het verkeer. Dag Bianca. Goedemiddag. De avondspits is begonnen. De meeste files staan in het westen van het land. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. Op de A8 doe je er ook 20 minuten langer over van Amsterdam naar Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Koog. Dat komt door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. En het is druk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd. En daar is de vertraging 10 minuten. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de zesde symfonie van Mahler op 28 februari. Sterdirigent Lorenzo Viotti leidt de legendarische Münchner Philharmoniker in dit imponerende werk. Bestel op concertgebouw.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Werkt intensievere controle in de Rotterdamse haven. Vorig jaar is er dus aanzienlijk minder cocaïne gevonden dan in 2021. Bijna 50.000 kilo. Het jaar daarvoor was het 70.000 kilo. Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie in Rotterdam, straks over de cijfers die hij vandaag presenteerde. Wat is het effect van het Europees prijsplafond? Lammert de Bruin, dat check jij in feite fictie? Ja, want een vat Russische olie kost nu nog maar $38. Maar komt dat echt door het prijsplafond, zoals Hubert Smeets suggereert in de tweet? We gaan kijken of dat klopt. En intussen honderdduizenden Russen extra om te vechten in Oekraïne. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Want de Russische president Poetin zou nog eens een 500.000 Russen gaan mobiliseren om het momentum in zijn oorlog tegen Oekraïne te kantelen. Het Kremlin ontkent, maar Oekraïne zegt zeker te weten dat Rusland komt met een nieuwe golf aan mobilisaties. Ook president Zelensky van Oekraïne heeft zich hierover uitgelaten, Lammert. Ja, afgelopen woensdag zei hij in een videoboodschap dat Rusland zich voorbereidt op een nieuwe golf van agressie tegen Oekraïne en heel Europa. En dat Oekraïne ervoor zal zorgen dat dit niet in het geheim kan gebeuren. Hij zegt, de wereld zal alle details weten over hoe de agressor een nieuwe escalatie in deze oorlog aan het voorbereiden is. Elke nieuwe stap in de Russische mobilisatie zal bekend worden voordat Rusland dit zelf bekend maakt. Hij zegt daarmee dus eigenlijk geheime informatie te hebben. Contact nu met Rusland-correspondent Joost Bosman. Dag Joost. Goedemiddag. En Helga Salomon, Rusland-deskundige verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag Helga. Goeiedag. Eerst eens naar Moskou, want Joost, ja, het gonst blijkbaar van de geruchten dat Rusland nog meer burgers onder de wapenen gaat brengen. Wie zijn dat? Welke personen zeggen dit? Nou, eigenlijk is het vanaf 21 september, hè, toen Poetin de gedeeltelijke, tussen aanhalingstekens, mobilisatie afkondigde, nooit meer opgehouden met geruchten. Dus dat gaat eigenlijk al maanden zo, dat er ook wordt gezegd, nou, de eerste mobilisatie is afgerond, maar er gaan nog meer golven komen. En dat heeft te maken met één ding, en dat is dat Poetin de mobilisatie nooit officieel heeft gestopt met een decreet. Daarvan zeggen experts, politicologen, nee, dat had wel moeten gebeuren, want nu is die mobilisatie gewoon niet opgehouden. Poetin zegt zelf, nee, ik heb mijn juristen daarover geraadpleegd, dat is niet nodig, maar die experts zeggen, nee, het is wel grondwettelijk noodzakelijk dat dat gebeurt. En daarom, ja, kan die mobilisatie in wezen gewoon doorgaan. En dat leidt dus ook tot voer voor dit soort geruchtencircuits. Ja, dus dan is het niet zozeer een nieuwe, maar meer die ene mobilisatie die in gang gezet is, die heeft eigenlijk een soort open einde. Ja, daar komt het op neer. En dan heb je dus ook dat er niet echt een nieuwe mobilisatie, een tweede golf, aangekondigd hoeft te worden. Hè. Ze kunnen in wezen gewoon doorgaan. Dat op een gegeven moment de Russen beginnen te merken, links en rechts, hé, er worden weer mannen opgeroepen. Die moeten weer naar het front. Die moeten zich weer gaan voorbereiden. Hè, maar dat Poetin misschien niet eens op televisie verschijnt en zegt, we gaan nog eens extra 500.000 man mobiliseren. Want dat zou natuurlijk ook wel weer tot, daar grote ophef kunnen leiden. Dat hebben we in september gezien. En ik denk dat het Kremlin dat wil voorkomen ten alle tijden. Ja, en Oekraïne waarschijnlijk juist niet. Want dan de Oekraïnse minister van Defensie, die heeft dan weer in een videoboodschap gezegd: Rusland gaat fors mobiliseren. Is dat met name op de Russen gericht, zo'n boodschap? Nou ja, als je van kwaaie wil bent, zeg je dat doen de Oekraïners of deze minister Alexei Reznikov van Defensie om druk te zetten op het Westen om sneller meer en zwaardere wapens te leveren. Maar er zijn ook wel Russische politicologen die meer aan de oppositionele kant staan. Die zeggen bijvoorbeeld op hun YouTube-kanalen: nee, de Oekraïners hebben wel degelijk deze informatie in handen. En die mobilisatiegolf, die tweede golf, komt eraan. Dat zijn er niet een paar, dat zijn er heel veel. Eén daarvan zegt het al maanden. Hij claimt veel hoge contacten nog te hebben in, of in ieder geval bij, dichtbij het Kremlin. En hij zegt, ze zijn het aan het voorbereiden. Ik weet het gewoon. Nou ja, daar is het nog maar op wachten. Dat Reznikov die datum van 5 januari noemde, de minister van Defensie van Oekraïne. Nou, dat hebben we gezien. Dat is niet echt zo geweest. Althans, niet. Er is niet een aanzienlijke golf van mobilisatie ineens op gang gekomen. Maar daarvan zegt een andere politicoloog: nou ja, Kremlin houdt er niet van dat data en plannen uitlekken. Daarom hebben ze het gewoon uitgesteld. En zal het waarschijnlijk, en daar zijn meer politicologen het over eens, pas half januari echt gaan beginnen. Ja, Helga Salomon, heb jij enig idee hoe toch zo'n bericht vanuit Oekraïne aankomt bij de Russen? Ja, de informatieoorlog, hè, die is natuurlijk minstens zo belangrijk als de werkelijke oorlog. Joost zei het al, dat is natuurlijk om de druk op de ketel te houden, om het Westen te bewegen, om steun te geven. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er voortdurend mensen naar het front worden gestuurd. Maar militaire deskundigen denken dat voor maart, als er al een mobilisatie wordt afgekondigd, Joost zei het ook, dat is niet nodig, het kan een stilzwijgende verlenging zijn, maar militaire deskundigen denken dat tot maart het ministerie van Defensie de handen vol heeft aan een nieuwe dienstplichtige. Want er zijn 300.000 mannen, zegt het Kremlin, gemobiliseerd eind september. Nou, die moeten getraind worden, al gebeurt dat niet altijd. Dus zeg dat die tegen eind december voor een groot deel zijn weggestuurd naar Oekraïne. Maar vanaf begin november is de dienstplicht weer, de dienstplichtperiode gestart, die eigenlijk in oktober had moeten starten en die liep tot eind december. En formeel mogen dienstplichtigen worden ingezet na 4 maanden. Dus dat zou zo tegen maart zijn. Er zijn zo'n 120.000 mensen opgeroepen. Dus militaire deskundigen denken dat er niet zo snel een nieuwe mobilisatie komt, zij het dat er wordt gerommeld met de regels. Want waar critici op wijzen, die zeggen, ja, die dienstplichtigen en ook die gemobiliseerden worden ook zonder training ingezet. Want Rusland heeft verklaard dat 4 gebieden geannexeerd in Oekraïne en de Krim is daar geldt een staat van beleg. Dus die dienstplichtigen kunnen zonder de formele 4 maanden scholing naar die gebieden worden gestuurd. Dus er gaan waarschijnlijk mensen die kant op, maar het lijkt erop alsof het ministerie van Defensie de handen vol heeft op dit moment aan de reeds gemobiliseerde en de nieuwe dienstplichtigen. Want zijn alle reservisten dan al op, Helga? Ja, dat is een goede vraag, Lammert. Want er zijn natuurlijk 100.000 mensen dat land ontvlucht. Dus Poetin, dat gerucht 500.000, het lijkt mij nogal wat. Want het leger bestaat officieel uit 1,1 miljoen militairen. 500.000 erbij, ik denk dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Een bijkomend probleem is dat door de vlucht van de mensen en doordat de mensen worden gemobiliseerd, dan wel opgeroepen, het Rusland kan met een gebrek aan arbeidskrachten die militaire industrie en de economie gaande moet houden. Dus 500.000, het lijkt mij een enorm getal. En de vraag is inderdaad, kunnen ze die nog wel vinden als ze gaan zoeken? Vooralsnog hebben ze dus 420.000, dus 300.000 gemobiliseerden plus 120.000 dienstplichtigen waar ze mee aan de slag gaan. Ja, met alle dramatische gevolgen van dien. Want dagelijks, Helga, zien we de berichten, horen we de berichten over Russen aan het front, die berichten naar huis sturen van we hebben hier helemaal niks. Hè. We zien enorme aantallen van gestorven soldaten, omgekomen. Vandaag ook weer berichten over ze moeten over de lijken heen lopen aan het front. Dat is allemaal verschrikkelijk. Ja, hoe dat dan ook bij het thuisfront aan moet komen. Die berichten komen daar wel aan? Ja, nauwelijks. Hè? Want alles is in staatshanden, die media. En je zag in december, dus Poetin heeft wel laten weten, we gaan meer mannen sturen en daar moeten jullie maar mee leren leven. Want in september had hij zo'n voorgekookte bijeenkomst met de soldatenmoeders. Dat waren niet de echte kritische moeders, maar moeders die waren geselecteerd. Waarin hij te kennen gaf hè, van, nou, jullie zonen zijn helden. En hij liet ook doorschemeren, ze kunnen daar naartoe worden gestuurd, ze kunnen sneuvelen en dat is een eer. Dus dat is het verhaal dat de Russen te horen krijgen. Bovendien is het heel erg, want die gesneuvelde soldaten, dat horen ze soms geen eens dat hun vader, hun broer, hun zoon is overleden. Want je weet misschien, 31 december was er een aanslag van de Oekraïners op een Russische basis, waarbij volgens de Oekraïners honderden militairen zijn gesneuveld. Volgens de Russen nog geen 100. Maar één gouverneur in Rusland weigerde de lijst van gesneuvelden bekend te maken. Dus in Rusland is het geatomiseerd. Dus een enkele familie hoort het, maar er is niet het potentieel dat mensen zich aan één sluiten. Het is verspreid of verhult, de informatie over de gesneuvelde soldaten. Ja, maar Joost, wat zie jij intussen van als er mensen gemobiliseerd of opgeroepen worden? We hebben de verhalen, hadden het net ook even over, van de jongens, de mannen die proberen het land uit te komen. Hoe gaat dat nu? Hoe is dat op dit moment? Proberen er nog steeds mannen weg te komen? Nou, dat weet ik wel zeker. Ik zag laatst ook een expert vertellen. Die zei, die is er ook van overtuigd dat als er een nieuwe mobilisatieronde komt, dat dan ook de staat van beleg, zij het gedeeltelijk misschien, wordt afgekondigd en dat dan ook de grenzen dicht zullen gaan voor alle mannen in de militaire oproepbare leeftijd. Nou ja, als je dat gaat hebben, dan breekt er natuurlijk goede paniek uit. Kijk, in september konden die mannen er nog uit. Althans, er werden er ook nog wel aangehouden aan de grens. Maar heel veel, zo'n 700.000, hebben kunnen vluchten. Als dat nu straks niet meer is en er moet 500.000 man geronseld worden, dan kan ik me voorstellen dat er binnen Rusland zelf toch ook wel behoorlijke paniek gaat ontstaan en grote onrust. Maar goed, zover is het nog niet. Mensen proberen nog altijd wel weg te komen. Anderzijds zie ik toch ook wel een zekere gelatenheid. Ik las niet zo lang geleden een interview met een Russische psycholoog die vertelde, kijk, als mensen de keuze hebben uit twee slechte, ofwel een onzekere toekomst in het buitenland, in Kazachstan, in Georgië of waar ook maar, of naar het front, een keuze uit twee slechte, dan is de meerderheid van de mensen geneigd om helemaal niets te doen. En dat zie je toch veel terug op dit moment, vind ik. Mensen zijn gelaten, steken toch een kop in het zand en zeggen, nou, laten we maar hopen dat het aan mijn deur voorbij gaat. En dat is natuurlijk niet, lijkt mij, de beste houding. Ik zeg ook mensen soms wel eens zelf van, je moet je voorbereiden op het vertrek van je zoon. Hè. Weet wat je te doen staat op het moment dat je de oproep binnenkrijgt voor hem. Of dat hij hem zelf binnenkrijgt. En daar wordt dan toch een beetje gelaten op gereageerd. Ja, en met die gelatenheid, Helga, ik moest ook nog even denken, over een jaar dan zijn er verkiezingen in Rusland. Ja, ik weet niet hoeveel waarde je aan het begrip verkiezingen dan moet hechten. Maar in hoeverre speelt dat nog een rol bij beslissingen over toch maar zoveel mogelijk mensen naar het front om toch mogelijk een doorbraak te bereiken? En dat heeft met elkaar te maken? Nou, dat is de kern van de zaak, kun je wel zeggen. Want Poetin hoopte op een blitzkrieg in februari die hem de euforie zou brengen binnen een paar dagen of weken, waarop hij rustig aan zijn verkiezingscampagne zou kunnen beginnen. En zonder 100% te hoeven te vervalsen, want dat gaat toch ook niet, kon worden herkozen in 2024. Dat is misgelopen, maar dat jaar komt dichterbij en Poetins mislukkingen kleven aan hem. Zijn panzer bladdert af, dus hij zet koste wat het kostte, net als in Tsjetsjenië in het verleden, het is ook de Russische botte bijl, zet hij alles op alles om een overwinning, hoe die er ook moet uitzien, te bereiken. Dus hij gooit mensen massaal er naartoe als kanonnenvlees. De slachtoffers zijn enorm meer dan in de Afghaanse oorlog, ook van materieel. Dus dat is inderdaad het punt. Poetin, die wordt ergens wanhopig en gooit zoveel in de strijd als hij kan op de meest inefficiënte, onmenselijke en botte manier. Helga Salomon, Rusland-deskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en correspondent Joost Bosman. Dank jullie wel. Eén vandaag. Gaat Lammert over palliatieve zorg? Ja, want er staat een vreselijk verhaal in de Telegraaf over die zorg. Familieleden van terminale patiënten en verpleegkundigen vertellen over mensonterende toestanden. En dat allemaal door de doorgeschoten bureaucratie in onze zorg. Zo vertelt de man dat hij zijn stervende vrouw al een aantal keren in bed aantrof, liggend in haar eigen ontlasting. De oorzaak is het gebrek aan incontinentiemateriaal. Zware incontinentieluiers zijn niet in de winkel te koop. En sinds kort mogen verpleegkundigen ook niet meer dit zelf bij de apotheek bestellen. De zorgverzekeraars hebben namelijk bepaald dat het alleen nog maar besteld mag worden bij medische speciaalzaken waar zij een contract mee hebben. Die leverancier moet dan vervolgens eerst een intakegesprek met de stervende thuis houden om te bepalen of die wel echt incontinent is. Dat kan soms weken duren voordat dat gebeurt. En daarna maakt de leverancier een offerte die dan weer naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd. En die maakt dan de beslissing of het mag of niet, als de patiënt in de tussentijd tenminste niet is overleden. Ja, en dan een beetje leuker nieuws, maar tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Want een nieuw kunstmatige intelligentiesysteem kan na het horen van slechts 3 seconden van iemands stem deze perfect nabootsen. Oké, ja, jij bent het echt. Ik ben het echt, hoor. Ja, precies. Anders had ik niet zo kunnen reageren. Zo ver gaat hij nog niet. Mm-hmm. Maar ja, zowel qua klank, toon en uitspraak is het precies hetzelfde. Stel nu dat wij de stem bijvoorbeeld van Gerrit Hiemstra invoeren, dan kan hij morgen wel thuis blijven. Hoeft hij alleen maar even op te schrijven wat voor weer het wordt. En dan zal die stem dat hier perfect voor ons oplezen. Ja, ik wilde graag even een stukje laten horen, maar helaas is het Microsoft-programma nog niet beschikbaar voor ons normale stervelingen. Daar gaan we dan maar vanuit. Intussen gaat het niet goed met de Twentse krielkip. Er zijn in Nederland steeds minder van deze soortgenoten van het kippenras te vinden. Stichting Zeldzame Huisdieren ziet het kippenras als levend nationaal erfgoed. Onze verslaggever die gaat er zo meteen kijken. Voor het verkeer gaan we naar Bianca. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A16 momenteel. Het is druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Je hebt daar bijna een half uur extra reistijd. Sly and the Family Stone, Everyday People. gaat niet goed met de Twentse krielkip. Het ras dreigt uit te sterven, terwijl het volgens kenners om levend nationaal erfgoed zou gaan. Verslaggever Joris Kreugel is bij hobbyfokker Robert Hoornstra in De Pol. En De Pol, dat is een buurtschap. Een hele lange weg met heel veel bomen en wat boerderijen. En hier bij de boerderij van hobbyfokker Robert Hoornstra. Het hek staat open, staat om het grote letters op pas op ik bijt en een bel. Het is een klein boerderijtje. Daar hangen vlaggen, trots op de boer. En links, ik zie ze al, allemaal kippen. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan naar jouw kippen. Ja, mooi man. Twentse krielen. 8 kleurslagen. Kippenfem? Al heel lang, vanaf mijn 6e al. Wat is dat met kippen? Ik had vroeger ook een oom. Die is zijn hele leven bijna met kippen bezig geweest. Ja, kippenvirus denk ik, maar de groeien dan, hè? Ja? Dus ja, je bent ermee bezig. Jong leven elk voorjaar. Nieuwe kleurtjes maken. Ja, we hebben 6 nieuwe kleurtjes gemaakt met een paar collega-fokkers. Dus ja, dat is wel een mooi item. Kleurtjes maken? Ja, nou, normaal zeg maar, zijn ze de oude kleur, zeg maar, zilverpatrijs. Om en nabij de oorlog is de patrijs gecreëerd, zoals het zo mooi heet. En met een paar collega-fokkers hebben we rond de eeuwwisseling 6 nieuwe kleurslagen kunnen creëren. Met behulp van een ander ras of rassen. En dan krijg je hele mooie kleuren. Ja. Maar ja, het loopt allemaal wat terug, dus ja... Het worden steeds minder fokkers in de landen. Niet alleen de Twentse kriel, maar ook de andere rassen die ons na aan het hart zijn. Zullen we er even heen lopen? Want links zie ik hier al een heleboel kip, want hoeveel heb je er? Rond de 40 op dit moment. We lopen over de binnenplaats van de boerderij. Dan gaan ze vast kraaien als ik binnenkom. Prachtige kippen. Dat vind ik ook. Huh? Ik vind ze ook hartstikke mooi. Ja, dit is geweldig materiaal. Je hebt nog meer kippen? Ja, ja, zeker. We zitten voor, hè. Ja, even naar de andere kant kijken? Ja, is goed. Maar zijn dit showkippen? Showkippen. Ze worden natuurlijk... Wij fokken ze volgens dat ze iemand de standaard... Volgens de standaard, zeg maar. En nou ja, er zijn bepaalde specifieke normen voor. En daar proberen we zo goed mogelijk aan te voldoen. En dan kun je dat krijgen. Mooiste collectie van Europa. Of, We gaan het hok in. Dat heeft iets weg van een zomerhuisje. En naast de deur hangen allemaal prijzen die je gewonnen hebt. Ja, binnen hangt nog veel meer hoor. Maar dit was meer van, hadden we binnen geen plek meer voor. Dit zijn de jonge dames. Ja, hier zitten er 2 op nest. Ja. En druk bezig om uit te leggen. Je hoort het al. Ja, dan leggen ze zulke eitjes. Ongeveer 40 gram. Is nog warm zelfs. Het zijn hele kleine eitjes zijn het, hè? 40, 42 gram, 45 gram. Maar er is een probleem. Ja. Je bent de noodklok aan het luiden. Ja, eigenlijk wel. Want ja, zowel de Twentse kriel als heel veel andere rassen lopen nu hard terug. We hebben natuurlijk eerst onze 2 jaar corona gehad. En daarvoor hebben we natuurlijk ook zo nu en dan wel vogelgriep in Nederland. Maar de vogelgriep heeft besloten om te blijven op dit moment. En daardoor kunnen we eigenlijk niet meer naar shows toe. Het is verboden. Dus we zoeken alternatieven. Maar er zijn toch mensen die vinden dat minder leuk nu. En je kan natuurlijk wel fokken, maar je kan er verder niet zoveel meer mee. Ja, dat klinkt een beetje gek. Je hebt natuurlijk liefhebbers. Maar je hebt ook fokkers die echt naar die shows toe gaan. Het stukje wedstrijdelement. En dan, ja, maar dat kan niet meer. Eigenlijk clubdag kan niet meer. Want dan namen we ook dieren mee. Zijn maar alle aangesloten fokkers van de Twentse Hondenclub. Komen dan bij elkaar. En dan laat je zien, nou, ik heb ze zo mooi. Ik heb dit, ik heb dat. Ze zijn niet allemaal gelijk. Ik heb daar verbetering in. Dat is allemaal aan het weggaan nu. En wat betekent dat? Nou, dat de mensen stoppen. En steeds meer stoppen. En dan houdt het ergens op. Ja, ik ben met heel veel kleuren de enige in Nederland nog. Als ik ermee stop, dan is die weg. En is genetisch ook weg. Is het het einde van de Twentse kriel? Op een gegeven moment zakt het niveau natuurlijk naar de gewone huistuin- en keukenkip weer. Maar dan gaan deze prachtige hanen en kippen die gaan misschien verloren. Die kans is groot dat goed aanwezig is. 2017 is alles in kaart gebracht. Dus er waren er nog een dikke 300 krielen en 300 grote. Ja, dat is ook niet veel natuurlijk. Maar we zitten nu op 21 haantjes en 81 hennetjes bij de aangesloten leden. Zo weinig zijn er nog. Ja. Normaal kun je zeggen, nou, we gaan naar onze buurland, naar Duitsland. Daar zit er ook wel wat. Maar ja, dan komt de Europese wetgeving weer dat ik gezondheidscertificaat moet hebben. Van €260 plus om met 1 dier de grens over te gaan. Komt allemaal voort uit vogelgriep. Ja, ja en helaas zijn de hobbydierhouders in de vader volken meegenomen in de besluitvorming. Het is niet gespecificeerd. Hè. De postduiven mensen zitten er ook mee. Canarievakkers zitten er ook mee. En noem het maar op. Ik maak me wel zorgen, ja. En ik denk heel veel met mij. Want wat moet er gebeuren? Het zou fijn zijn dat, net zoals onze buurlanden, dat niet het hele land op slot gaat. Maar als het ergens is dat een regio op slot gaat. En dat iedereen daaromheen zijn ding kan doen. 5 kilometer over de grens gaat alles gewoon door. Dus dat is het zure er ook aan. Dat vinden ook heel veel liefhebbers als ik. Velen met mij. Dus we kunnen nu nog heel even genieten van de Twentse kriel. Zal ik maar doen, ja. Zeker weten. Dat is het dan. Sterk. Ja, want de zorgen zijn groot bij Robert Hoornstra en de Pol over het voortbestaan van de Twentse krielkip. Een verslag was dat van Joris Kreugel. In de Rotterdamse haven is vorig jaar minder cocaïne gevonden dan het jaar ervoor. En er zijn minder mensen gepakt die drugs uit de containers halen. Krijgt justitie meer grip op de drugsaanvoer? Daar hebben we het straks over met de Rotterdamse hoofdofficier van justitie, Hugo Hillenaar. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Nou, van de Putten. Iraanse Nederlanders praten in het torentje met premier Rutte en minister Hoekstra. Ze willen dat Nederland in de EU scherper stelling neemt tegen het Iraanse regime. Bij de bruinkoolmijn in Lutseraad is de politie al de hele dag bezig om klimaatactivisten weg te slepen. Ook barricades worden afgebroken. De Duitse autoriteiten hebben aangekondigd dat het dorpje morgen definitief wordt ontruimd. De politieactie op de A27 van vanmorgen had te maken met de ontvoering van een jongen van 15, heeft de politie bekendgemaakt. De politie sloot de A27 bij Bilthoven af, bevrijdde de jongen en arresteerde 3 verdachten. En de afgelopen zomer was de warmste ooit in Europa gemeten, meldt het Europese klimaatbureau Copernicus. Landen in West- en Noord-Europa kampten met hittegolven, droogte en natuurbranden. Dankjewel, Jan. Ja, Willemijn, jouw collega was hier gisteren. Peter zei dat het echt heel erg zou gaan regelen vanmiddag. En dat er ongelooflijk veel files door zouden komen. Hoe is het nu? De situatie op de weg, daar weet ik niet. Dat horen we zo van Bianca. Dat hoor je zo meteen. Ja. Maar wat er in de lucht gebeurt, dat weet ik dan weer wat meer. En inderdaad trekt er op dit moment echt een fors regengebied over. En als het dan regent, dan giet het ook echt even. Maar we zien ook dat dat vrij snel over ons land heen aan het trekken is. En inmiddels is het in een groot gedeelte van Zeeland en in het zuidwesten van Zuid-Holland alweer droog aan het worden. Oh. Dus dat is die achterzijde. En die schuift dus ook langzamerhand richting het oosten weg. Wel hebben we ook te maken met behoorlijk wat wind. Soms even stormachtig de komende uren langs vooral de noordwestkust. En de wind is ook behoorlijk vlagerig. Dit is het warmtefront wat overtrekt. Op dit moment liggen de temperaturen op zo'n 6, 7 graden. En een warmtefront is eigenlijk de forste begrenzing van zachte lucht. Dus we gaan merken dat de komende uren, naarmate die regenzon wat wegtrekt, de temperatuur juist op gaat lopen tot zo'n 9 à 10 graden. Dat zijn ook de waarden waar we de nacht dan mee ingaan. De nacht begint op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht krijgen we vanuit het westen te maken met, jawel, een koufront. Gaat het dus opnieuw regenen, kan soms ook best wel even plensen. Maar dat ligt morgenochtend denk ik alweer grotendeels over het oosten van ons land. En vanuit het westen begint het dan weer droog te worden. Gaan we ook morgen behoorlijk wat zonneschijn zien. Blijft het een groot gedeelte van de dag droog, behalve in het oosten waar nog een enkele bui kan vallen. En morgenavond gaan er dan wel weer een aantal felle buien, denk ik, overtrekken. Soms ook met onweer erbij, met windstoten. En daar gaat ook een code geel voor uitstaan. En morgen overdag is het een graad of 9. Met zon. Dankjewel. Oké, Willemijn was dat. Dan gaan we eens even kijken naar de weerslag van het weer op de weg, Bianca. Ja, het is nog niet drukker dan anders eigenlijk tijdens de dinsdagavondspits. Maar het is dan altijd al behoorlijk drukker op de weg. Dus er staan genoeg dagelijkse files, want veel bijzonderheden zijn er nog niet. De meeste drukte is er in de Randstad. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelofarensveen. Van Den Haag naar Rotterdam heb je ook een kwartier op onthoud tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Verder is het druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Alsmeer en knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je 25 minuten tijdverlies. En op de A16 is het druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Er is nog maar weinig bekend over hoe het verder gaat met mensen die als baby veel te vroeg geboren worden. Opgroeiend en als volwassenen kampen ze vaak met fysieke en mentale problemen. Er zou een expertisecentrum voor moeten komen, vindt bijvoorbeeld Amber, die al met 24 weken werd geboren. Wij spreken straks met Amber, is nu 25 jaar. Maar nu gaan we het hebben over de Rotterdamse haven. Want daar is vorig jaar minder cocaïne gevonden dan het jaar ervoor. Bijna 50.000 kilo. In 2021 was het ruim 70.000 kilo. En ook werden er aanzienlijk minder zogenaamde uithalers gepakt. Mensen die de drugs uit de containers halen. Die cijfers die zijn vandaag bekendgemaakt. Hugo Hillenaar is hier, hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Goedemiddag, fijn dat u er bent. En ook Bram de Waal is er, onze misdaadverslaggever. Meneer Hillenaar, u hebt die cijfers vandaag gepresenteerd, hè, namens het HARC, het Hit and Run Cargo Team. Een samenwerkingsverband is dat van de douane, van de Field, de Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie. 20.000 kilo minder cocaïne dan een jaar eerder. Was u daar zelf verbaasd over? Nou, niet verbaasd, omdat we natuurlijk in de loop van het jaar wel zagen aankomen hoe het zich ontwikkelde. Ook niet verbaasd, omdat we zagen dat er wel een verschil zat in de ladingen. Dus de hoeveelheden per keer, die waren wat kleiner dan het jaar ervoor. We hadden veel meer partijen van kleiner dan 100 kilogram. We hadden in 2021 hadden we 4 partijen van meer dan 4000 kilogram. Die zaten er dit jaar niet bij. Dus we zagen dus dat die hoeveelheden die per keer verscheept werden, wat kleiner werden. En dat duidde al een klein beetje op dat er mogelijk wat meer voorzichtigheid of iets meer aan risicospreiding. Maar dan zouden er ook veel meer pakketten, zeg maar, kleinere pakketten mee kunnen gaan. Dus in plaats van een paar grote. Dat zou kunnen, maar dat is niet zo. Want uiteindelijk hebben we dus minder in beslag genomen dan het jaar ervoor. Ja, en u bent wel veel intensiever gaan controleren. Dat dus klopt. Dan zou je zeggen, dan pik je er nog meer uit. Ja, nou ja, kijk. Of er is minder binnengekomen. Ja. Dus, of het is beter verstopt. Ja, zei het dat wij al die modus operandi tamelijk goed in beeld hebben. Nou, kijk. Ik durf nog niet precies een duiding te geven of we nou heel veel beter geworden zijn in de resultaten. Maar ik constateer een paar dingen. Ik constateer dat wij intensiever zijn gaan controleren, toezicht houden en opsporen. Ik constateer dat we meer strafrechtelijk onderzoek hebben gedraaid, meer verdachten hebben aangehouden. Ik constateer dat we en niet alleen op dat punt, maar ook meer beveiligingsmaatregelen, een keur aan beveiligingsmaatregelen genomen hebben. En ik constateer ook dat er minder cocaïne is binnengekomen. Nou, ik weet niet of dat één op één aan elkaar verbonden kan worden. Ik hoop dat natuurlijk wel. Maar de komende periode zal moeten blijken of het ook echt zo is. Ja, Bram de Waal, je hebt het allemaal gevolgd natuurlijk. Ook die presentatie van vanochtend. Minder cocaïne gevangen. Strengere maatregelen. Of in ieder geval intensiever daarnaar kijken. Wat viel jou verder op in de cijfers? Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd een momentopname. Hè. De hoofdofficier zegt het net al. Maar het is echt wel veel minder dan in 2021. Hè. Toen hadden we dus dat record van 70.000 kilo. Hè. Hillenaar zegt het hier aan tafel al. 4 partijen van boven de 4.000 kilo. Dus het lijkt er inderdaad op dat die drugscriminelen wat voorzichtiger zijn geworden. Dat ze hun risico's aan het spreiden zijn. En we weten natuurlijk vooral ook niet precies hoeveel coke wel met succes is ingevoerd en dus niet kon worden gepakt. Ja, nou, de hoofdofficier die is wat voorzichtig in de conclusies. Hè? Ja. Die zegt dit zijn de feiten en dit zijn de feiten. Maar wat zou het volgens jou kunnen betekenen dat er vorig jaar dan aanmerkelijk minder cocaïne is aangetroffen? Nee, ik denk dat we inderdaad erop moeten wachten voordat we dat zeker weten. Kijk, als volgend jaar nu weer minder wordt gevonden, dan zou je dat inderdaad wat strikter kunnen gaan hanteren, hè, die formule. Maar ja, als het volgend jaar weer veel meer is, dan wordt het natuurlijk lastig. En vergeet niet, in Antwerpen is dit jaar een record hoeveelheid gevonden. Hè, 110 ton coke. Dus ja, bij elkaar, Antwerpen en Rotterdam, is het een recordhoeveelheid van 160 ton coke dit jaar. Ja, want Lammert, laten we nog eens even precies naar de cijfers kijken. Dan hebben we die er in ieder geval bij. Ja, de douane heeft in Rotterdam 60.000 containers door de scan gehaald. 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Daarvan heeft het harkteam er 467 nader geïnspecteerd. En dat is ruim 100 meer dan het jaar daarvoor. 360 was dat in 2021. Nou, dat harkteam draaide bijna 200 zaken. 189 om precies te zijn. Waarin 95 verdachten zijn aangehouden. Tegenover 59 vorig jaar. En Bram, daar blijven toch wel veel zaken en veel drugs uiteindelijk in die containers. En in Antwerpen dus veel meer. Dus het zou kunnen dat die drugsbendes wat meer zijn uitgeweken naar België. Maar ja, want het is 20.000 minder hier en ruim 20.000 meer daar, toch? Kijk, dat waterbedeffect, daar wordt natuurlijk nu veel over gespeculeerd. Kijk, wij vinden dat elke kilo cocaïne die zowel in Antwerpen of Rotterdam binnenkomt, maakt ons niet zoveel uit. Hè? Want het is bestemd niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ook voor het hele Europese achterland, zelfs voor Azië. Ja. Dus dat betekent dat wij hele goede samenwerkingsafspraken hebben gemaakt met Antwerpen, om ook te voorkomen dat dat waterbed zich echt zou gaan effectueren. Dus we werken samen op het gebied van informatievoorziening. We werken samen binnen de opsporingsdiensten. De douane stelt duikteams ter beschikking. Nou, noem het maar op. En dat doen we niet alleen met Antwerpen. We hebben met 6 Europese landen een overeenkomst gesloten in oktober, waarin we die aanpak intensiveren. En we hebben betere contact ook met de bronlanden. Dus wat je ziet dat in de bronlanden meer in bezak is Colombia genomen. Colombia en zo bedoelt u. Colombia, Bolivia, mm-hmm. Peru en de doorstroomlanden. Panama, Ecuador, Dominicaanse Republiek. Dus we zien dat we ook daar betere informatieuitwisseling hebben. Dat daar meer in beslag genomen is. Mm. Dus je ziet dat die internationale samenwerking steeds steviger wordt. Nou, om te kijken hoe we een zo sterk mogelijke vuist tegen die cocaïne-transporten kunnen maken. En wat voor effect heeft dit op het cocaïnegebruik? Is de prijs bijvoorbeeld heel veel duurder geworden al door jullie vangsten? Wordt er minder cocaïne gebruikt? Of houden jullie dat niet zo in de gaten? Ja, natuurlijk houden we dat in de gaten. En dat is altijd wel het argument wat ik hoor. Er wordt gezegd, ja jongens, een gram cocaïne in Nederland is 50 euro. Dus er gebeurt niks. Hè? Dweilen met de kraan open. Nou, die redenering klopt niet. Want wat je ziet is dat we hebben behoorlijk wat criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met die invoer en die distributie van drugs. En het kan niet zo zijn dat één van hen maar die prijs verhoogt. Want dan raken ze hun klandizie kwijt en dan gaat het naar de anderen toe. Dus, maar wat je wel ziet is dat, en dat is een mooie berekening ligt eraan te grondslag, elke kilo cocaïne die in Rotterdam aankomt, die heeft een prijs, of die heeft in ieder geval al zo'n 6.000 tot 8.000 euro gekost. Dus als je 50.000 kilo in beslag neemt en dat naar de inkoopprijs, hè, dus dan zie je wat de concrete schade al is van die criminele samenwerkingsverbanden. Maar als je dat nog eens vertaalt naar de marktwaarde, ja, dan hebben we het over zo'n 3,5 miljard. Dus we doen ze wel behoorlijke pijn. Ja. Mm-hmm. Ja. Zeg iets anders waar we het ook nog even over moeten hebben. Dat zijn die uithalers. Hè? Die zijn er vorig jaar minder gepakt. Iets meer dan 200, de helft ongeveer. Maar dit jaar is nog maar net begonnen. En één nacht staat de teller alweer op 8. Hele jonge mannen. 17 was de jongste, geloof ik. Nou is vorig jaar een wet ingegaan waarmee die uithalers hogere straffen, gevangenisstraffen zouden kunnen krijgen. En toch gebeurt dat vaak niet. Dus is dat niet vervelend voor u? Zegt van, nou, ja, we zouden ze wat harder kunnen straffen. En rechters die zeggen vaker in hoger beroep van toch maar een taakstraf, voorwaardelijke straf. Kijk, wat je ziet is dat tot 1 januari van dit jaar hadden wij, of vorig jaar, 2023, hadden wij die wetgeving niet. Artikel 130 AA, wetboek van strafrechten. En als je dan zo'n uithaler aantrof op het haventerrein, niet bij de drugs, dan konden we niet veel. Verboden toegang, 95 euro boete. Nou, met die nieuwe wet kunnen we ze gevangen nemen, kunnen we ze in voorlopige hechtenis laten. Maar rechters gaan daar dus vaak niet in mee. Dat ligt iets genuanceerder. Wat je ziet is dat wij hadden eigenlijk in eerste aanleg de insteek dat wij graag wilden dat elke uithaler, first offender of recidivist, iemand die het voor de eerste keer deed of vaker gedaan had, dat die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou krijgen. Wat je ziet is dat het gerechtshof bij de first offenders daar inderdaad niet in mee is gegaan. En daar een taakstraf op legt en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Overigens is dat rechtspraak die nog niet is uitgekristalliseerd. Hè? Dus we zijn nog steeds bezig wel om te kijken of, nou, hoe zich dat precies ontwikkelt. Heeft dat er, als ik u mag onderbreken, ook mee te maken? Het zijn vaak jonge gasten, die first offenders, dus die nog een leven voor zich. Misschien valt er met hen nog te praten of valt er nog wat te doen aan hun leven. Want ze krijgen ongelooflijk veel geld voor zo'n klus. Ja. En dan zitten ze ongelooflijk in de penarie. Kijk, wij staken in op die onvaarlijke gevangenschap vanwege de afschrikkende werking. We wilden echt gewoon het zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Rechters wegen alles af en kijken natuurlijk ook naar de elementen die u noemt. Maar ik zie wel al een substantieel verschil. Kijk, of je nu, als je een forse taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf kunt opleggen in plaats van 95 euro boete, dat is wel een ander uitgangspunt. En de feiten zijn ook dat we 40% minder uithalers in 2021 aangetroffen hebben. Nou, dus, en nogmaals, het is moeilijk om conclusies te trekken, maar het zegt wel wat. Ja, moeilijk om conclusies te trekken. Dit was in ieder geval een jaar waar het in Rotterdam, tussen aanhalingstekens zeg ik, wat beter ging. In ieder geval, er zijn minder drugs aangetroffen, er zijn minder van die uithalers gepakt. En de vraag is hoe dat verder gaat, hè? Hoe maatregelen zich het komend jaar blijven vertalen. Dank dat u hier was, Hugo Hillenaar, om hier over te praten. En dank ook Bram de Waal vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Gaat Lammert over een tweet van NRC-journalist Hubert Smeets. Ging over Russische olie. Ja, Smeets die schrijft dat een vat Russische olie nog maar $38 kost. De helft van een vat Brent, de olie uit de Noordzee. Hij vraagt zich af of het Europese prijsplafond zijn werk doet. Dus dat is niet het prijsplafond waar je als concurrent in Nederland mee te maken hebt. Oké, maar dan moet je me toch nog even helpen. Want een prijsplafond, dit is het Europese prijsplafond. Ja, met ingang van 5 december jongstleden hebben de EU en de G7 besloten niet meer te zullen betalen voor een vat Russische olie dan $60 per vat. Zo treffen ze Poetin in de portemonnee, is het idee. En heeft hij minder geld voor de oorlog in Oekraïne. En dit zou dus de prijs van de Russische olie erg drukken. Maar of dat ook echt zo is, dat gaan we even checken. Als eerste spraken we met oliedeskundige Aad Corollier van de TU Delft. En die wint er geen doekjes om. Nee, dat is niet het Europese prijsplafond. Dat zijn dus het Europese sanctiebeleid. Want Europa heeft natuurlijk afgelopen jaar, maar met name recentelijk, besloten om geen Russische olie meer in te kopen. Nou, dat heeft wat moeite gekost om dat inderdaad voor elkaar te krijgen, zodat de raffinaderijen konden overschakelen naar andere soorten olie die elders vandaan kwam. Maar dat betekent dus dat de Russen die olie niet aan Europa meer kwijt konden. En een groot gedeelte van de voeralolie die werd naar Europa verscheept. En dan met name naar Rotterdam. Oké, maar is er dan sprake van een prijsplafond en van een boycott? Want als je het één hebt, dan heb je het ander toch niet meer nodig? Ja, dat klinkt inderdaad logisch. Nou, dat legt Kobi van der Linde uit, de directeur van het Klingendaal International Energy Program. Het initiatief voor het Europese prijsplafond komt vooral van G7-lid Amerika. Het G7-olieprijsplafond is ook overgenomen door de EU. Maar de EU is ook doorgegaan. Hè. Die heeft dat prijsplafond van de G7 geldt ook. Maar die hebben daar in aanvulling daarop ook nog dat importverbod. Ja, van der Linde is het met Corollier eens dat de lage prijs van Uralolie vooral door andere dingen komt. Op dit moment is vooral de zachtheid van de Chinese markt, waar veel van de Russische olie die is in het afgelopen jaar al richting Azië gegaan, naar India, maar in toenemende mate ook China. En de Chinese vraag is op dit moment, groeit niet echt, is niet echt sterk op dit moment. Ja, de Russische olie wordt natuurlijk nog wel verkocht, maar het is voor de kopers, vooral China en India dus, omslachtig en duur, want er liggen namelijk geen oliepijpleidingen door Uralolie naar die landen. Dus het gaat allemaal per schip, zegt Corollier. En bovendien hebben India en China en andere afnemers, die hebben daarmee dus ook wel marktmacht. Want die hebben een hele hoop aanbod van olie. En die kunnen daar dus lagere prijzen voor onderhandelen. En dat betekent dat die Russen die olie wel kwijt kunnen, maar verminderd met de veel hogere transportkosten. En ook inderdaad in een situatie waarin ze niet de volle prijs kunnen vragen voor die olie. Ja, en dan zeg je, India en China die zijn natuurlijk ook niet gek. Die weten wel dat Rusland zijn olie nu heel lastig kwijt kan. En dan kun je toch wel wat korting afpingelen. Ja, precies. En Rusland heeft wat dat betreft ook nog te maken met concurrentie. Want er zijn meer olielanden die te maken hebben met sancties en mede daarom hun olie goedkoop aanbieden, zegt van der Linde. De kortingen op Iraanse en Venezolaanse olie, die ook niet zo heel veel markten kunnen bedienen vanwege de sancties, dat die dus heel hard concurreren met de nieuwe stromen uit Rusland in Azië. En dat is ook een element wat meespeelt. Nou goed, is het feit of fictie vandaag? Nou, het is fictie. Het ligt niet aan het Europese prijsplafond dat de prijs van Russische Uralolie zo laag ligt, zoals Hubert Smeets dus suggereert op Twitter. Oké, dankjewel. Voor het verkeer nog even kijken bij Bianca. De meeste files die staan in de Randstad. En de meeste vertraging heb je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Velzen. Daar is een ongeluk gebeurd en dat kost je nu een half uur extra. En de rechterrijstrook is dicht. Baby's die na 26, 25 of zelfs 24 weken zwangerschap geboren worden, kunnen vaker overleven nu. En dat is goed nieuws. Maar voor velen van hen blijven er zorgen. Fysieke problemen of een ontwikkelingsachterstand. Voor de lange termijn gevolgen van heel vroeg geboren kinderen is nog niet zoveel aandacht. Lammert, hoeveel kinderen worden er dan zo vroeg geboren? Nou, best veel. Zo'n 7% van alle baby's in Nederland wordt te vroeg geboren. Prematuur heet dat. En dat betekent geboren voor 37 weken zwangerschap. Normaal duurt een zwangerschap 40 weken. Maar nog ernstiger is dat er elk jaar zo'n 3000 baby's veel te vroeg geboren worden. En dat is dan voor 32 weken zwangerschap. En veel van deze baby's die kampen later in hun leven met gezondheidsproblemen. Amber Bontekoe, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een platform, Klein Meisje Maakt een Reisje. Dat brengt lotgenoten bij elkaar, want je bent zelf ook prematuur geboren. Hè? Met hoeveel weken? 24 weken en 6 dagen. Kijk, 25 jaar geleden. Ja, om maar heel precies te zijn. Ja. En we spreken ook met Sylvia Oberman, coördinator wetenschap bij patiënt- en oudervereniging Care for Neo. En zelf ook huisarts. Mevrouw Oberman, goedemiddag. Goedemiddag. U weet er ook alles van, hè? U hebt zelf ook een prematuur kindje gekregen? Ja, zeker. Ik heb in 2013 een te vroeg geboren dochter gekregen. Ja, ja, ja. Ja. Ja? Nee, en dat wou ik zeggen dat ja, samen met mijn deskundigheid als huisarts en mijn eigen ervaringsdeskundigheid met de dochter zet ik me in voor bij Care for Neo, dat is dus de patiëntenvereniging. Mm-hmm. En we maken ons hard om die lange termijn gevolgen van vroege geboorte ja, op de agenda te zetten. Nou, laten we het daar dan maar eens meteen over hebben, Amber. Want wat kun je uitleggen wat voor invloed, hè, dat je zo vroeg geboren bent, nogmaals 24 weken, wat voor invloed dat verder op je leven heeft gehad? Hoe was dat vroeger? Hoe gaat het nu? Nou, ik weet dat ik ogenschijnlijk veel geluk heb gehad. Ik ben niet zwaar gehandicapt. Er zijn ook te vroeg geborenen die er anders uitkomen dan ik. Ik denk dat mijn gevolgen voornamelijk mentaal zijn. Dus ik heb een lage belastbaarheid, laag energieniveau. Dat betekent dat ik goed moet plannen per dag, omdat mijn batterijtje gewoon eerder op is. Daarnaast heb ik moeite met overzicht houden, oorzaak en gevolg zien, logisch nadenken. En dat zit eigenlijk verweven in heel mijn dagelijks leven. En dat betekent dat ik eigenlijk bij alles wat ik doe gewoon extra zorg en aandacht nodig heb van mensen om me heen. Mm-hmm. Ja, dus voortdurend, cognitief ben je wat minder te belasten. Moet je heel goed je energie verdelen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook nog iets anders meespeelt. Want je was deel van een tweeling, hè? Ja, klopt. Mijn tweelingbroertje werd als eerst geboren. En op basis daarvan werd hij behandeld. Omdat hij iets meer woog. En omdat ik zijn tweelingzusje ben, ben ik uiteindelijk ook behandeld. Uiteindelijk heeft hij de vroege geboorte niet overleefd. Als gevolg van een hersenbloeding. 3 dagen na onze geboorte. En heb ik het eigenlijk tegen alle verwachtingen in wel overleefd. Dus ik ben hier eigenlijk dankzij mijn tweelingbroertje. Ja, die er niet meer is. Beschreef jij net, Amber, hoe het met jou gaat. En dat er rekening met je gehouden moet worden. Dat er allerlei klachten zijn die aanvankelijk misschien een beetje moeilijk te definiëren zijn. Wanneer werd dat gezien dat dat te maken heeft met je vroege geschiedenis? Wij hebben het, en mijn ouders en ik hebben het eigenlijk altijd al wel geweten. We zijn tegen veel muren opgebotst van mensen die dat niet altijd wilden zien. En we hebben gelukkig een hele goede huisarts gehad die het altijd wel heeft gezien. Maar de echte diagnose en de echte goede hulp kwam eigenlijk toen ik 20 was. Ja, want wat gebeurde er toen? Iets later. Ik werd opgenomen in een kliniek omdat ik psychosomatische klachten had. Ik ben eigenlijk jarenlang overvraagd, mede doordat inderdaad de klachten niet altijd gezien werden. Ik was zelf heel erg leergierig. Ik vond het heel erg leuk, en nog steeds vind ik het heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. Maar werd daardoor ook wel gemakkelijk overschat. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik allerlei vage lichamelijke klachten kreeg. Ik viel zomaar uit het niets flauw. En in de kliniek hebben ze me heel erg geleerd om... Ja, eigenlijk leer ik gewoon in mijn eigen krachten staan. En te leren vertrouwen op wie ik ben en dat het oké is wie ik ben. Ook al kost het me allemaal iets meer moeite. En eigenlijk hebben de mensen in de kliniek voor het eerst ook tegen mij en mijn ouders gezegd van... Ja, je kunt wel degelijk gevolgen hebben. En nou ja, in mijn geval uitzicht dat dus in psychosomatische klachten. Mm-hmm. Ja, mevrouw Oberman, zoals gezegd, moeder van een kind nu 10 jaar oud, hè, ongeveer of bijna. Als ik het goed hoorde net. Herkent u wat Amber vertelt over hoe moeizaam het soms is om door het leven te gaan? Ja, dat herken ik zeker als ouder, maar dat herken ik ook als onderdeel van Care for Neo. Dat er ontzettend veel jongvolwassenen zijn die tegen problemen aanlopen. Op dit moment is de landelijke neonatale follow-up voor deze ernstig te vroeg geboren kinderen alleen op 1-jarige leeftijd, 2-jarige leeftijd en 5-jarige leeftijd. En als er voldoende capaciteit is, worden de kinderen ook gezien op 8-jarige leeftijd. En dan is er niks. Er is een hele periode van de adolescentie, jongvolwassenheid en op weg naar nog ouder, is er geen zorg. En in de loop van je leven kunnen er allerlei dingen gebeuren waarbij je tegen problemen aanloopt, zowel mentaal als fysiek. En dat kan allemaal een relatie hebben met de vroege geboorte. Maar is daar dan niet genoeg onderzoek naar gedaan, dat er helemaal geen aandacht voor is in de Nederlandse zorg? Nou, het is eigenlijk zeker is er onderzoek naar gedaan. We hebben bijvoorbeeld het unieke POPS-cohort. Dat is een cohort van TNO. Dat is een cohort van personen die in Nederland in 1983 zeer vroeg geboren zijn. Onder 32 weken zwangerschapsduur en onder 1500 gram. En dat grote cohort, dat wordt volgend jaar 40 jaar oud. En we zouden heel graag dat cohort weer verder onderzoeken om te kijken van ja, waar kampen die volwassenen mee? We weten bijvoorbeeld dat een groot gedeelte van de mensen, namelijk bijna 50% van dat cohort op 19-jarige leeftijd, een te hoge bloeddruk had. Maar daar is geen zorgprogramma voor. En heel veel mensen zullen dit van zichzelf niet weten. En waardoor er op veel latere leeftijd bij een onbekende hoge bloeddruk heel veel problemen kunnen ontstaan. Dus je wil meer weten. Ja, en daarom zegt u, er moet een expertisecentrum komen. Ja, we zouden echt heel graag willen pleiten voor een landelijk expertisecentrum. Waar zowel er langere follow-up is van de kinderen die nu te vroeg geboren worden, maar waarbij er ook aandacht is voor de volwassen vroeggeborenen. En dat daar ook de volwassen medisch specialisten allemaal bij betrokken worden. Zoals de longartsen, de neurologen, cardiologen. En ook de nefrologen, de nierartsen. Mm-hmm. En dat er één plek is waar de mensen terecht kunnen. Want soms is het juist ook heel belangrijk voor de mensen om te weten van ja, waar komen mijn klachten vandaan? Zoals Amber heeft jarenlang gezocht naar wat is er. En het heeft te maken met haar vroeggeboorte. Ja. En het weten dat het komt door je vroeggeboorte kan al helpen. Ja, en dan Amber, ik denk dat jij dat van harte ondersteunt, zo'n expertisecentrum. En ook dat mensen elkaar vinden. Hè? En dat je ook je ervaringen kunt delen, wat jij dus zelf ook al doet met jouw platform. Maar zoiets zou dat opgenomen kunnen worden in het expertisecentrum? Ik denk dat dat een ontzettend goed doel is. Los van de expertise die allerlei artsen hebben, kan het inderdaad al zo fijn zijn om te weten van, ik ben niet gek, het ligt aan mijn ontstaansgeschiedenis. Er is duidelijkheid. Ik kan met mijn vragen ergens naartoe. Ik word serieus genomen. Ik kan sparren met andere mensen die ook te vroeg geboren zijn. Soms kan dat al zo helpend zijn. Dan hoef je misschien niet eens te weten wat het precies is. Maar het feit dat je serieus genomen wordt en dat je kan praten met anderen, dat kan al zo fijn zijn. Ja, Amber Bontekoe, dankjewel dat je met ons wilde praten. Geldt ook voor Sylvia Oberman, coördinator wetenschap bij de patiënt- en oudervereniging Care for Neo. We hadden het over zeer vroeg geboren mensen. Lambert, wat hebben we hier nog op de valreep van een vandaag? Een hartverwarmend moment tijdens een interview van een jonge Duitse reporter van het Jeugdjournaal op ZDF met actrice Kate Winslet. Het is haar eerste interview en Kate stelt haar gerust. It's my first time. This is your first time? Yeah. Okay, well, guess what? When we do this interview, yeah, it's going to be the most amazing interview ever. Okay. And do you know why? Why? Because we've decided that it is going to be. So we've decided right now, me and you, yeah, decided that it is going to be. Decided right now, me and you. Volgens mij gaat er iets mis met de fragment. Wat mooi was het. Goed, dat was het. Zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 514 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Haar grote hit zorgt voor wereldfaam. Haar activisme daarna voor verkettering. Sinead O'Connor was haar tijd ver vooruit. Zo blijkt uit de documentaire Nothing Compares. Vanavond in het Uur van de Wolf. The Rise and Fall van een superster. Om 10:10 bij de NTR op NPO 2. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit